السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 2 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 101 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوشچنز جو ہیں وہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک میں جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی, نعوذ باللہ من ذالک, اعلانیہ, اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا, ترکیے کی امبیسی کے باہر, اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی. اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے, حکومتی لیول کے اوپر بھی, عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی. اس دفعہ بھی کافی سخت رسپانس آیا ہے. سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے. عراق والوں تو ان کی امبیسی کے اندر داخل ہو گئے. وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے, یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے. 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں. ابھی او آئی سی نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا. میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے. دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا, اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے, ایران کی طرف سے بھی, ترکیے کی جانب سے بھی, پاکستان کی طرف سے بھی. کل رات کے جتنے ٹی وی چینلز تھے ان پہ پہلی جو خبر تھی 9 بجے کی خبر نامے کے اندر وہ یہی تھی. اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 سے زیادہ شروع ہوئے, آلموسٹ 12 سال پہلے, کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے اور او آئی سی کو کیا کرنا چاہیے, یہ پورے کا پورا نیریٹو میں نے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے. کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز, یا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں. اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑھ ہوتی ہے. بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے, سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے، آلموسٹ 50 کے قریب ملک اس میں شامل ہیں، اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو سوائے ترکیے کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، صرف ایک ملک ترکیے ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے. ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ، اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ترکیے کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے، تو وہ اسلام خام خواہ بیچ میں ایک تخت مشک بنا ہوا ہے. وہ ترکیے کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگ لگا رہے ہیں، اپنے زوم میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 عرب کے قریب مسلمان ہیں، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. برحال یہ حکمرانوں کے ملکوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں، دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں، اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں. یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے، مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے. جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وسوق کے ساتھ دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے. اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا. آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا جا رہا ہے. کتنے ڈالر تو نہیں بھیج دیتے. یہ بھی ہو سکتا نا کہ ہو سکتا ہے ریمیڈس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتا نہ چل رہا ہو. لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے. سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے. اس وقت بمشکل 15-20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں. تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے، عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا. بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراوی پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا، اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا، اور پھر اگلے رمضان میں دیہاڑی لگانے کا انتظار کرے گا. زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں. اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا. باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی، یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے، جیوز میں سے، کرسچنز میں سے، ہندوؤں میں سے، کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے ہی آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف، باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں یا دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں. جی علماء سے جا کے سیکھیں، علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا وہاں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلی حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جوناگڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیعوں میں سے کہے جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علی مردوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا, ان کی اپنی زبان عربی میں تھی, نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے, آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں, آپ کو پتا چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں, یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر, کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا, اسلام قبول کر لیا, اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی. اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی, یہ فلاں انگریز ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی, اس کے پاس تو ڈگری ہی نہیں ہے, تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں, بات بڑی اچھی کی ہے, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا. ہاں بس چپ کیتے رہو, انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ لوگوں میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے, کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی, فلاں نے یہ لکھ دی, تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں, انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں سٹڈی کیا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے, اور آپ کوٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا, آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں, چاہے مولانا مدودی رحمہ اللہ ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں, احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں, یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے, خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے. تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں؟ ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو, بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا, ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتا چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر, سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم, اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے, ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں, قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ایسا شخص کافر ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے, ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو, گمراہ بھی ہو سکتے ہو, ہدایت بھی پا سکتے ہو, آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے گڑی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے, ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے, لیکن 50-50 چانسز ہیں, گمراہ بھی ہو سکتے ہو, ہدایت بھی. کہ گڑی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے اسے پڑھو یہ سراپا ہدایت ہے, اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی, تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے, تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا, یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے, لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی, سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی, سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے, اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہے. دو نمبر لوگ جو اترے ہوئے ہیں, اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے, وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا, اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے, اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر, ٹانٹ کے طور پہ کی تھی, نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا, اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا. یہ بتایا ہوا تھا, اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو لکھے نہیں. یضل بہ, اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی. جس طرح قرآن میں کئی جگہ آیا کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے, جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے, یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا. اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اسے گمراہ ہو رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں, اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں, تو اپنے ایمان کی فکر کرو. پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء یہود کی مثال گدوں کی سی ہے جس طرح گدے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدوں کی مثال بیان کی ہے. حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ گدے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا. تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آیا تم ان کے انکاری ہو گئے ہو، تو تمہاری مثال ان گدوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا. کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے، نہ پڑھنے والوں کو گدے کا ہے، یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن دیس ڈیک نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا. آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا، تو گدو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا، اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا، جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا، الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے. آج تم بھی اسلام کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہو. یہ مطلب ہے اس کا. جی گدوں کی مثال آئی ہے اور گدو تمہاری مثال آئی ہوئی ہے، اور یہ گدے کی مثال بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے امت کے وائزین ان مولویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا جس طرح گدا ہوتا ہے نا، جس طرح بیل ہوتا ہے نا، اس طرح گدا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں، اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے خود کو نہیں عمل کرتے تھے، یعنی کہ مولوی طبقہ علامہ پڑھے والا، تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد، اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے گدے کی مانت. تو نبی الاسلام نے انہیں گدے کی مثال بیان کیا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، نبی الاسلام نے بھی کیا ہے. قرآن نے تو علماء سو کو کتا کہا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ جو ایک یہودی عالم تھا، تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا کتا بن گیا. اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا. اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا، اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں، یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے. آج کے دور میں قرآن پہ، سنت پہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برا نہیں کہا، ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے، یعنی علماء سو. پھر ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے، ان میں ایسی بدعات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا، یہ ریبیز جو ہوتے ہیں، یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا، اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بدعات کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا کاٹ جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کسی کرکٹر، فٹ بالر، اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا، مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا، کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی. تو یہ ہلکا کتا کون ہے؟ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علماء کیا ہیں، وہ کہیں گے بلعام بن باورہ. ہاں دیوبندیوں سے پوچھیں کہیں گے بریلویوں کے علماء بلعام بن باورہ. تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجماع امت ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو. وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ جو گمراہی کے پیشوا ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اگر کسی بریلوی سے پوچھیں کیا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہوں گے، کہ نہیں نہیں نہیں یہ تو دیوبندیوں کے بارے میں، دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد بریلوی کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے. نہ تسلی ہو تو المحنت علی المفند اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں. شیطانی لشکر کہہ دیا ہے. کتا تے شاہی کوئی نہیں, شیطانی لشکر. شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا اس پلانٹ ارتھ پہ, اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا شیطان ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں, صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. آج بھی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو مسئلہ سویڈن ہی جو ہے تے انجینئر صاحب ساڑھے مگر پہ گئے, اس لیے پڑے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ آیا ہے, پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں. تم لوگ جو ہے نا عزتیں اویل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر, تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا یہ تو میں نے اتارنا ہے نا, ان سے ہمیں کم تکلیف ہے. تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی, ہمارے ابا اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ. جو تم بتاتے رہے, جو چورن بیچتے رہے, وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے. تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں پانچ وقت نماز پڑھوں گا, میں داڑھی رکھوں گا, اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے, میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. ایک کوئی گل کر کے دسے, کوئی نہیں کرتا. نہ کوئی عالم نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو, کیونکہ کتی چوراں نال رلی ہوئی ہے. گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا, اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی. آپ کے بھی یہ علماء سو جن کو قرآن میں کتا کہا گیا, جنہیں سن نبی داؤد میں نبی الاسلام نے کتا کہا, جنہیں قرآن میں گدا کہا گیا, جنہیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے گدا کہا, یہ بھی مل گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو, کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے. انہوں نے اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے, اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے, یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر, یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. پرانی آتاں نے نا جی, پوتڑیاں دے وگڑے نے, انجینئر صاحب دے کلپ نہیں کاٹ رہے, انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے. یدل بہ کثیر, اور ظالم انسان کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدل للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدا, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. ہدل للناس, پوری انسانیت کے لیے, مسلمان ہو یا کافر ہو. اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس, محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر. تو دیکھ لیں نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے. اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنے جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے. ہاں اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے, اگے رکھنے واسطے ہے, پیچھے اللہ ہی رسول ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے, جدادیں بنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر, دھوکہ دے کر لوگوں کو. مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں, غداری کی ہے تم لوگوں نے. اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے پر کتنی بڑی چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے, پھر آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہیں, وہ تو خالی شعر پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے. یہ قرآن کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی ہے. اگر آج مسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے, قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا وہ قرآن بتایا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے ڈر سنائے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے, فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے, قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر قرآن کو یاد دہانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے, کتاب نصیحت ہے, ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی, نیا پیغمبر آ جاتا تھا. اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا یہ تو قرآن میں چار جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر, یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں چار دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا, اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا. تو تمہارا تو کوئی عقیدہ کوئی دعویٰ قرآن میں لکھے نہیں, اس کے الٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا ظلم کیا تم نے اس کتاب کے ساتھ تو تمہارا حشر وہی ہونا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, ہمیں صرف شفاعت والا ورژن بتایا گیا جو حق ہے, لیکن جو شکایت لگنی ہے کہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا وہ نہیں ہمیں بتایا گیا. اور پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا غم ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ ہمارے قریب آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی, اور میں جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا, آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلموسٹ یہ 6 رکوع ہیں جو تلاوت سنی ہیں, تو 41 نمبر آیت پہ جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, تو وہ کیا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو یعنی وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کے حق میں گواہی دے اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے خلاف گواہی دے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر, ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے آپ کی مخالفت کی, ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو جب اٹھائیں گے. یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جب پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عبداللہ بس کرو. وہ کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے, آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی اس غم سے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف, اپنی قوم کے خلاف قیامت کے دن گواہی دینی ہے قرآن چھوڑنے کے سبب. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اچھا دیکھیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, اور محبوب نہ رو رہے ہیں ہماری وجہ سے. ہم تو اس امید میں ہیں نا کہ نبی الاسلام نے ہمیں بچانا ہے, اور نبی الاسلام اس بات پر رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے. یہ تو چیز ہی کچھ اور نکل آئی. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی اس کا مطلب ہے عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. نبی علیہ السلام کو چونکہ پتا تھا کہ آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے, آپ تو رو رہے ہیں کہ یہ تو رگڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا, بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے, اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکات نہیں ادا کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا اغثنی یا رسول اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا, یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ, اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اغثنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے. پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو, کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو, اور اس نے اس کا حق نہیں دیا. اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکات کی, نماز تو چھڈ ہی دیو سرکار, جنہیں نماز نہیں پڑی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے, آپ نے تو شکایت کرنی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, بخاری میں موقوفن ہے, صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے, کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے, اور آپ ہر تقریر سے پہلے کہتے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں, اور اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو نبی الاسلام کی تقریر کا آغاز ہی یہ ہوتا تھا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جوڑنا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, یعنی قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. کس وجہ سے؟ کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے, یعنی قرآن کا معجزہ. اور وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ جنتیوں کا نصف, آدھے جنتی جو ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے, اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض لوگوں کو زوال پذیر کرے گا. وہی ڈاکٹر اقبال نے جو اسے ٹرانسلیٹ کیا جواب شکوہ میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا تو قرآن کی پیروی کی وجہ سے, اور تمہاری خاری کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا, یعنی جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہوں گے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کس کے حق میں قرآن حجت ہوگا, جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا, اور کس کے خلاف قرآن حجت ہوگا, جو قرآن کے خلاف چلے گا. وہ قرآن کیسے حجت بن جائے گا؟ بھئی قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے اور ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہا, تو قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ میں نے تو اسے حرام قرار دیا تھا اور اس نے حلال بنا لیا. تو قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف, یہ بالکل واضح حدیث موجود ہے. اور پھر جو صحیح مسلم کی اوپر تلے چار احادیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خم کی حدیث, وہ تو میں کہتا ہوں اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ تعریفی کلمات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے قرآن کے حق میں جو غدیر خم کی حدیث ہے. اور وہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5 مہینے پہلے وہ خطبہ دیا ہے. حجت الوداع سے آپ واپس آ رہے تھے, خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا, وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا, آپ اس پر چڑھے اور آپ کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ آپ ذرا جملے 7-8 گنے نا, اتنے تعریفی کلمات کسی بھی صحیح حدیث کے اندر قرآن کے لیے نہیں آئے. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کو میرے بعد پکڑ لینا, اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ آپ نے 3 دفعہ جملے کو ریپیٹ کیا, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی ہے, نہ قرآن کو پکڑا ہے ہدایت کے لیے اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا ہے, حالانکہ قرآن کو پکڑنا تھا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا. اور اس میں واضح الفاظ آئے قرآن اللہ کی رسی ہے, وہ جو قرآن میں آیا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. ہر کوئی اپنی تشریح کرتا تھا رسی کی, قرآن کی اس آیت کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود کی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے, کامن بانڈ مسلمانوں میں. پھر صحیح بخاری میں ایک بڑی رقت انگیز حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے مختصر سا خطبہ دیا, وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے, تکلیف کی حالت میں تھے, ان کی دلجوئی کرنی تھی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے, یعنی آخرت, اللہ کا قرب, جنت, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی, یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, لیکن اعلی درجے کی ہدایت جو قرآن میں ہے نا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلی ترین درجے پر پہنچا دیا. پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی. پھر جملہ انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واعظ میں سنی، اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ کرام کا عقیدہ پتا چلے کہ وہ بھی نبی الاسلام کے بعد وصی رسول قرآن کو مانتے تھے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وصیت کی تھی، کسی کو وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، یہی وصی ہے. اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے. میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گستاخی نکل آتی ہے نا، اس میں تو واقعی گستاخی ہو جانی ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی کو ہدایت ملی ہے تو مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی کو کسی نے ہدایت بھی دی ہے. یہ تو آلموسٹ منی گاڈ ہی سمجھتے ہیں نا پروفٹ کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر ان کو ایک دم مصیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو مردے بخشوانے کے لیے. تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ہدایت سے مراد اعلی درجے کی ہدایت ہے جو قرآن میں ہے. وَوَجَدَا کا بولنگ فہدا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلی ترین درجے پر پہنچا دیا. یہاں پہ ضال کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے، ضال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمراہی اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے، حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے صحابہ تھے، کافر نہیں تھے. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں، یہ اگر بات کہتے تو کافر ہو جاتے. وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. قرآن میں واضح ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناؤ کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بے راہ چلا. یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے بابا جان ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑی ہے. میرا خیال ہے یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے، اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھنے کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے، اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی، تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا. باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ تو او آئی سی کا کام ہے، فورن منسٹری کا کام ہے، وہ اپنی جگہ کریں گے. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا. کتنی رقت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی، حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا. یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی الاسلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی. اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، کہ کوئی شخص عبادت میں، سجدے میں، نظر نیاز میں، قربانی میں، دعا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو شریک کر دیں. وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک ہی بیان کیا ہے، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. یعنی مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے. اس کی طرف کس کی توجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہوا ہے. تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا ہے نمازیں چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر. پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا نا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اور صحابہ اکرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، نماز ایک بھی نہ پڑھ کر. یہ تو بڑا آسان اسلام ہے، لیکن اس اسلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. اگر کوئی گناہ تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے. اب مجھے بتائیں، صحابہ کرام کے نزدیک کیا پاکستانی قوم مسلمان ہے؟ تو اسی کہندے اسی اسلامی نظام تھے نافذ کرنا ہے، کدھر ہوتے ہیں؟ پہلے مسلمان تھے کر لو انہوں، پھر اقامت دین بھی ہو جائے گی، اسلامی نظام بھی ہو جائے گا. پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو اگلے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں پھنس گیا تو پھر مارا گیا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو اسے. اور بچوں کے 10 سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو. پھر جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی، نور ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی، نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، وہ. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تجھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لی ہوئی. تو نماز اور قرآن یہ آج کے دو تحفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہے، انٹلیکچوئل آگ، اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے، جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے، وہ بھی قرآن کے دشمن. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو جیوز اور کرسچنز بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا، کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا جی، اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ریل ٹائم جو میرے پاس آئی ہوئی ہیں. اللہ کا نام لے کر میں ہر پرچی کے اوپر ورڈک دوں گا، جہاں پہ کوئی تفصیلی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی نا تو میں وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. ظاہر ہے ہر دفعہ تو تفصیل کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا ہر ٹاپک کے اوپر، پاسبل بھی نہیں ہے، ورنہ تو یہ پرچیاں کور ہی نہیں ہوگی. تو اب کچھ عرصے سے میں مختصر جواب دیتا ہوں جس میں کم از کم میری رائے سامنے آ جائے، اس کے بعد جسے شوق ہے اس کی ساری تفصیلات سیکھنے کا تو وہ تفصیلی ویڈیو دیکھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے کلیئر ہو جائے گا. عدالت میں تنسیخ نکاح کی صورت میں مرد کے سائن کے بغیر کھلا ہو جائے گا؟ جی، مرد ہٹ دھرمی کرتے ہیں نا، وہ جاتے ہی نہیں عدالت میں، وہ عورت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہو جائے گا. صرف یہ ہے کہ عدالت یہ چیز انشور کرے کہ مرد تک وہ نوٹیفکیشن جا رہا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ پیسے لگا کے غلط جگہ پہ نوٹس بھیجتے ہیں کہ مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس طرح تنسیخ نکاح نہیں ہوگی. لیکن یہ کم کیسز میں ہوتا ہے، زیادہ کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ نوٹس آتے رہتے ہیں، وہ ریسیو ہی نہیں کرتے جان بوجھ کے، کیونکہ انہوں نے عورت کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. تو بس جب اسے یہ پتا چل گیا، اگر وہ اپنی عورت کے ساتھ مخلص ہے، اسے تو کوئی فون پہ بھی بتایا کہ بھئی تیری عورت کا کیس لگایا، تو وہ تو اڑ کے عدالت پہنچ جائے. یہ کون سا ڈھیٹ مرد ہے جو اس چکر میں ہے کہ بھئی میں آنکھیں بند کر لوں کبوتر کی طرح، تو پھر تنسیخ نکاح ہو جائے گی اگر جان بوجھ کے مرد نہیں آ رہا، اسے پتا ہے اس کے باوجود نہیں وہ گیا. عورت کے لیے اس صورت میں عدت کی مدت کیا ہوگی؟ وہ تو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ جو خلا والی عورت ہے نا، اس کی جو عدت ہے وہ ایک مہینہ ہے، ایک دفعہ حیض آ کے پاک ہونا، بشرطے کہ وہ پریگنٹ نہ ہو. اس صورت میں دبئی وغیرہ نوکری کرنے کے لیے کمپنی کہتی ہے کہ داڑھی کلین شیو کریں، تو کیا کمپنی کو گناہ ہوگا یا ہمیں ہوگا؟ آپ کو ہی ہوگا، کمپنی کو کیوں ہوگا؟ کمپنی کا کیا لینا دینا. ہاں داڑھی چھوٹی کرنے کا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کر لیں، کلین شیو کی تو اجازت نہیں ہے. بابا فرید گنے شکر کا بجلی بند کرنے والا واقعہ کیسا ہے؟ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، بالکل جعلی ہے اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. بجلی کہاں سے، مطلب ان لوگوں سے یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں، انہوں نے بجلی کہاں سے بند کرنی ہے؟ یہ تو ان کے ماننے والے تو بجلی کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتے۔ تو یہ بابا فرید اور بجلی بند کرنے کا واقعہ آپ یوٹیوب پر لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی بجلی جب چمکتی ہے، سورۃ الرعد میں کہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ سارے معاملات اللہ دیکھ رہا ہے، مخلوقات کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ۔ عید پر جو قربانی کی جاتی ہے، رواج یہ ہے کہ ابو کے نام کی ہے یا امی کے نام کی، اور جس کے نام کی ہو اس کا پاس کھڑا ہونا ضروری ہے، اور بعض ہاتھ بھی لگواتے ہیں۔ کوئی قرآن و سنت میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ لگانا ہے آپ نے۔ رہ گیا ابو اور امی کے نام کی، اگر وہ فوت شدگان ہے تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، فوت شدگان کی طرف سے صرف صدقہ اور خیرات ہوتا ہے، اور اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو اس قربانی میں سے پھر آپ کھا نہیں سکتے، وہ خیرات کے طور پہ ہوگی، اور وہ کسی جانور میں حصے کے طور پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو قربانی زندہ بندوں نے دینی ہے، ان کے اوپر یہ سنت ہے، مردہ کے اوپر نہیں ہے۔ اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ باغ فدق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں جو مولا علی کہتے ہیں، اور وہ مولا علی کیا کہتے ہیں، انہوں نے کمپرومائز کیا ہے اس معاملے میں، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم اونچی امین کہتے تھے نماز میں، تو مولوی نے کہا کہ اونچی امین نہیں کہنی چاہیے، اور اس نے کہا کہ یہ مکہ اور مدینے والوں کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے کو نہیں مانتے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، نہ آپ مکہ مدینے کے طریقے کو مانتے ہیں، نہ مکہ مدینے کے دین کو مانتے ہیں، نہ آپ مکہ مدینے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی آپ ان کو مانتے ہیں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہیں کہے کہ ہم نے تو کلمہ اس ہستی کا پڑھا ہے کہ جس کے 52 سال مکے میں گزرے اور 11 سال مدینے میں گزرے، ہم نے تمہارے ان بابوں کا کلمہ نہیں پڑھا جنہوں نے صرف چندے اویل کیے ہیں مکے مدینے کے نام کے اوپر۔ ہم شیعہ اور سنی فرقے سے بالاتر ہو کے ایک مسلمان ہونے پر زور دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ منہج اہل سنت کو ہم اپنانے پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، جو مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ میرا کوشچن آنسر سیشن ہوا تھا، اس میں میں نے اس پہ کھول کے بات کی تھی۔ بنیادی طور پہ تو قرآن ہی ہے نا جی، باقی ساری چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو قرآن کے مطابق تو نہ سنی عمل کر رہے ہیں نہ شیعہ عمل کر رہے ہیں، باقی وہ جو چند ایک مسائل میں جو ایشو ہے، جو خلافت کا ایشو ہے، امامت کا ایشو ہے، اس میں ہم اہل سنت کے منہج کو صحیح سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل تشیعوں کے، اگرچہ وہ بھی مسلمان ہیں، انہیں جہاں پہ غلطی لگی ہے انہیں بھی بتاتے ہیں، جہاں پہ سنیوں کو غلطی لگی ہے ان کو بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ میں کیوں سمجھتا ہوں؟ اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو عقیدہ توحید کے اعتبار سے، جو بیسک بنیادی عقائد ہیں، اس کے اعتبار سے جو اہل سنت کا منہج ہے وہ بہتر ہے، فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر۔ اب یہ چونکہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے، اس میں تو 2-3 گھنٹے بولا جا سکتا ہے۔ آپ میرا وہ انٹرویو دیکھیں، اس میں میں نے وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ میں اہل سنت کے منہج کو شیعہ کے منہج سے بہتر کیوں سمجھتا ہوں۔ لیکن میرا سمجھنا وہ سمجھنا نہیں ہے جو سنی فرقہ سمجھتا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اور نہ میں سنی فرقوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو بہتر سمجھتا ہوں، منہج کی بات ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کب آپس میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ میاں بیوی کیا آپس میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں لیٹ ہو جائے نا، ورنہ مرد نے تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ تو جماعت کروائیں گے تو اس میں مرد آگے کھڑا ہوگا اور بیوی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ عورت کی صف علیحدہ ہوتی ہے۔ مرد و عورت ساتھ اکٹھے ہو کے جماعت نہیں کروائیں گے، اگرچہ میاں بیوی ہیں، محرم ہے، لیکن پھر بھی مرد نے آگے کھڑا ہونا ہے اور بیوی نے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اگر دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھے تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ جامعہ ترمذی میں 2 احادیث موجود ہیں کہ جو اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، اس نے بغیر حمد اور درود کے جب دعا مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی ہے۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے پہلے اللہ کی حمد کی، یعنی اللہ کے لیے تعریفی کلمات، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا۔ اور یہی ترتیب نماز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ حمد اور درود شریف کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تشہد میں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تو اعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور جس نے یوں جلدی کی تھی، آپ نے اس کو بلا کے پھر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو اور پھر درود شریف پڑھو۔ درود شریف کے حوالے سے میری تفصیلی ویڈیو ہے، درود شریف سے متعلق 50 کوشچنز، وہ تفصیلی مجلس ہے میری 4 گھنٹے کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ نہ پڑھیں تو کیا کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے؟ بالکل شامل ہو جاتا ہے جی، یہ کھانے کا پروٹوکول ہے. بسم اللہ تو ایون بیچ میں بھی یاد آ جائے تو آپ نے بسم اللہ ہی اولہ آخرہ پڑھنا ہے، اور کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. وہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں منتیں بہت مانتی ہیں، مطلب کوئی بیمار ہے تو منت مان لیتی ہے کہ فلاں دربار پہ. دربار والی منت تو غلط ہے، وہ تو ابودود میں حدیث موجود ہے، مقام بوانہ پر 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی ایک صحابی نے. آپ نے فرمایا دیکھنا، وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی یا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ یہ دو چیزیں آپ نے پوچھی. تو جب پتا چلا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب کرو. یعنی اگر کسی جگہ پر اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام ہوتے ہوں تو وہاں پہ آپ منت نہیں مان سکتے، اللہ کے نام کی بھی نہیں مان سکتے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو آپ نے لکھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی کوئی منت مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے منت کو توڑنا ہے. ایک جو آپ مان نہیں سکتے، مثلا بعض اوقات لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں 1000 نفل روز دے پڑھاں گا، تو پوری زندگی نہیں 1000 پڑھے، روز دے پڑھاں گا. اب اسے بعد میں اندازہ ہوا میں یہ نہیں چلا سکتا، تو ٹھیک ہے منت توڑ دے، کفارہ ادا کر دے. کفارہ وہی ہے جو سورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس قسم کی غیر شرعی منت مانی ہوئی ہے تو وہ منت آپ کو توڑنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. اچھا غیر شرعی منت بھی جو آپ نے ہے نا، وہ توڑنے کی سزا بھگتنی ہے آپ نے کفارے کی شکل میں. ایک تو آپ نے توبہ کرنی ہے، دوسرا 10 ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ہے، اور اگر غلام نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے لے کے دینے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، تو پھر آپ 3 روزے رکھیں گے مسلسل. روزوں والا آپشن اس کے لیے جس کے پاس یہ پہلی والی چیزوں کی قدرت نہ ہو. میں نے ایک اہل تشیع ٹیچر سے سنا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے کپڑے جنت سے آئے تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں قرآن و سنت میں موجود. جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ہے. آپ نے کہا کہ قائد اعظم علامہ اقبال سر سید احمد خان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، جن کو کئی علماء پتہ نہیں کیا لکھا ہے قادیانی کہتے ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے؟ ویڈیوز میں موجود ہے، قادیانی کہتے ہیں. یہ 75 کے نوٹ کے اوپر کیا علماء نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے. اور دوسرا ان کو تو چھوڑ دیں، یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. المحند میں لکھا ہے اور اسامہ الرمین میں لکھا ہوا ہے. لکھا کہاں ہوا آپ کے سامنے؟ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کو کس پر فضیلت حاصل ہے؟ اشرف المخلوقات تو ہے نا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی مخلوقات میں سے رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سپیشی جو ہے وہ انسان ہے. انسانیت کو فخر ہے کہ رسول اللہ انسانوں میں آئے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ باقی تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اسے حق اور باطل میں تمیز دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور فرشتوں سے اس حوالے سے ممتاز ہے کہ فرشتوں کے پاس تو آپشن ہی نہیں نافرمانی کرنے کا. انسان کے پاس آپشن موجود تھا، اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کا تابع فرمان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا تابع فرمان ہو جائے وہ فرشتے سے بہتر ہے، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. نہاتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے بول کیوں نہیں سکتے؟ ایسی کوئی بات نہیں، ضرورتاً بول سکتے ہیں. یہ پبلک کے اندر مشہور ہے کہ وضو کرتے ہوئے بولنا نہیں ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں جو ہیں یا تو منسوخ ہیں، اور یا وہ جنہوں نے روایتیں بیان کرنی ہیں کی ہیں ان کو فارم میں غلطی لگی ہے. فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ واضح حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے، المستدل للحاکم میں موجود ہے پوری سند کے ساتھ، ترمذی میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آندہ فجر کے 4 فرض پڑھنا شروع کر دے. وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اسے یہ بات کی اور پوچھا یہ کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا میری وہ دو رکعتیں رہ گئی تھی فجر سے پہلے والی، تو آپ خاموش ہو گئے. اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ سنت نفلی عبادت ہوتی ہے، تو وہ فجر کے فرضوں کے بعد آپ کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک دفعہ آپ کی زور کی بعد والی دو رکعتیں رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد وہ پڑھی، پھر آپ نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی. الحمدللہ علی کل حال، یغفر اللہ لنا ولکم. تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک روٹین تھی کہ آپ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بخاری میں موجود ہے. میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا، میری خواہش ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دلواؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ مدرسہ، میرے علم میں تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ دینی تعلیم دی جاتی ہو، فرقوں کی تعلیم ہی دی جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کا جو مدرسہ ہے منصورہ میں، ان سے رابطہ کر لیں. والد کی وفات کے بعد وراثت تقسیم نہیں کی گئی، والد کے مال کی رقم سے مشترکہ پراپرٹی کا کاروبار کیا گیا، خوب منافع کمایا. اب ایک بھائی ساری رقم ہڑپ کر چکا ہے اور کہتا ہے کہ ساری میں، اب میں کیا کروں؟ کوئی وکیل سے رابطہ کرے میرے بھائی؟ یہ تو کورٹ کا ایشو ہے نا، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ کو بھی پتہ غلط کیا اس نے، اسے بھی پتہ غلط کیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ جوڈیشری. کرنسی نوٹ، سونے کی رسیدیں جو اسٹیٹ بینک میں موجود ہیں، کیا کرنسی نوٹوں پر زکات سونے کے اعتبار سے؟ جی سونے کے اعتبار سے ہوگی، چاندی کے اعتبار سے نہیں. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے، کیونکہ کرنسی ہماری سونے کے ایکویلنٹ ہوتی ہے، چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہے. چاندی تو اب سلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اب سونا ہی ہے جو ایک دنیا میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. چاندی کی قیمت گری اسی وجہ سے ہے کہ یہ کرنسی کے طور پہ یہ استعمال ہونا ختم ہو گئی ہے، تو سونے کے اعتبار سے ہی ہوگی. زکات کا نصاب بھی اسی کے اعتبار سے ہوگا. قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کا درست طریقہ بتا دیں. جی نکاح کا اگر وقت آ گیا تو کسی عالم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ درست طریقہ آپ کو پتا چل جائے گا. دو گواہ کم از کم چاہیے ان کی موجودگی میں، حق مہر کے بس ایجاب و قبول، اور اس میں لڑکی اور لڑکا دونوں کے گھر والے بھی رضامند ہوں، لڑکی بھگا نہیں آپ سکتے. یہ ہے جی سنت طریقہ اس کا. اور اس میں خطبہ پڑھا جائے گا. کیا مرد و عورت دونوں مسجد میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، عورت کو تو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، عورت کا وکیل جائے گا، اس کا باپ ولی کے طور پر، عورت کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی نکاح ہونا چاہیے، اچھی بات اگر آپ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کوئی نکاح مسجد میں تو نہیں ہوئے. نکاح پڑھانے والے کے لیے شرائط کیا؟ پتہ نہیں، اب اس نے کوئی نکاح رجسٹر بھائی نے لینا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. باقیوں کے بھی ٹھیک ہوئے، آپ کا بھی ٹھیک ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو رہے ہیں، فکر نہ کرو. کیا پلاٹ کی فائلیں لینا جائز ہے؟ جی جائز ہے جی. باقی یہ جو مارکیٹ سے اتنی زیادہ وہ فائلیں اور زمینیں اٹھا کے وہ قیمت کو بڑھاتے ہیں، وہ جو بڑا مافیا ہے ان کو ہم غلط کہتے ہیں. عام آدمی تو ظاہر فائل لینی ہے نا جی، کیوں نہیں لینی. میرے پاس ابائی ایک ہی گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم دو بہن بھائی ہیں، لہذا اس کی تقسیم کس طرح کی جائے گی؟ بیچ کے کی جائے گی، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جی. لیکوڈیٹ تو کرنا ہوگا، مکان اس طرح تو ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا کہ دو کمرے تو لے لے اور اوپر والا میں لے لوں، اس طرح تو نہیں ہوتا. اس کو آپ کو بیچنا ہوگا، اس کی رقم کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا. کیا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ نہیں، ایمان کا حصہ تو کوئی نہیں ہے، جذباتی باتیں. البتہ نبی الاسلام کو بھی اپنے شہر سے محبت تھی. جامع ترمذی میں حدیث ہے، جب آپ مکہ چھوڑ کر نکلے تو آپ نے مڑ کر کہا تھا کہ تو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی کے 52 سال مکے میں گزرے ہیں، مدینے میں تو صرف 11 سال گزرے ہیں آپ کے. آپ کی زندگی کا میجورٹی پورشن جو ہے وہ انہیں 52 سالوں میں مکے کے اندر ہی ہے. ہم اللہ کو مولا کہتے ہیں اور حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں، اس سے آگے لکھیں اور ہمارے مولوی بھی ہمارے مولانا ہیں، ہے بھی لکھو نا نال. اور قرآن میں ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے جو مولانا ہے وہ مولانا اور ہے، اور جو اللہ کے ساتھ قرآن میں مولانا آیا ہے وہ مولانا اور ہے، اور جو اللہ مولا ہے یہ اور ہے، اور علی مولا اور ہے. اللہ مولا اور علی مولا، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے یہ سارے فرق بتائے. اگر ہر بندے کا جنت یا جہنم میں جانا چاہے تو ہم نیک امال کیوں کرتے ہیں؟ ہم نیک امال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، اور جو نیک امال نہیں کرتے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں. تو بس ٹکٹ کٹا لو، جس نے جنت کا کٹانا ہے وہ نیک امال کرے. یہ تو اللہ کا علم ہے نا، کہ اللہ کو مستقبل کا پہلے پتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا, کس وجہ سے؟ کہ جنتیوں والے اعمال کر کے. اس وجہ سے نہیں کہ اے میں اے مٹھی پھڑ کے انہوں جنم میں سٹ دیتا تھا انہوں اتھے, انج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو صفت عدل اس کی کمپرومائز ہو جائے گی اگر آپ یہ مان لیں تو. رسولوں کا مقدمہ ہی دھڑم سے گر جائے گا. رسول دنیا میں کیا کرنے آئے؟ لوگوں کو یہی بتانے آئے ہیں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرًا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو یہ مسئلہ تقدیر اتنے بھولے نہ بنے, باقی سارے کام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو مسئلہ تقدیر کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیو ہے, آپ تقدیر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی. کچھ لوگ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ مطلب اس کو حرام تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن میڈیکلی تو اس کے نقصانات ہیں نا. تو یہ بعض اوقات لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے اور میڈیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں, مٹی کھا لیتے ہیں بعض لوگ ناخن جو چھوٹے بچے کاٹتے ہیں, یہ ایک میڈیکل بیماری ہے, اس کا علاج کروانا چاہیے. تو ناخن جو ہے نا وہ بس اتنے ہی کاٹنے چاہیے جو یہ گوشت کے لیول تک ہیں, اس سے زیادہ کاٹیں گے تو آپ کے لیے اپنے لیے بھی تکلیف دہ اور منہ کے ذریعے ساری وہ بیماری ہی اندر جائیں گی نا. رسک لینا کیسا ہے زندگی میں؟ کاروبار کے لیے رسک لے سکتے ہیں جی, پوری ورکنگ کرنے کے بعد رسک لینا, خام خواہ کا رسک تو نہ آپ لیں کہ اپنا مال ہی ڈبو بیٹھے. فیزیبلٹی بنائیں اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توکل کریں. کیا انشورنس کرانا جائز ہے؟ اسلامک بینک سے ہو تو جائز ہے, ویسے نہیں جائز. کیا تصوف اور روحانیت کا اسلام میں سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے؟ اگر نہیں تو علامہ اقبال اور ابن عربی جیسے بڑے لوگ غلطی پر تھے. دیکھیں ڈاکٹر اقبال ہو یا ابن عربی ہو یا کوئی اور شخص ہو, سب کو قرآن و سنت کے اوپر ہی پیش کیا جائے گا. جس چیز کو انہوں نے تصوف یا روحانیت کا نام دیا ہوا ہے نا قرآن و سنت میں, اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ تزکیہ کی ہوئی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین کی اپنی جانوں میں سے ہی, ان کی اسپیشی میں سے ہی نبی کو مبعوث کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کو پاک و صاف کرتے ہیں, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو نبی الاسلام بھی تزکیہ کرتے ہیں, یعنی نفس کو پاک کرنا, گاڈ اورینٹڈ بنانا, خدا کی طرف توجہ کرنا. تو اس کو جو ہے وہ کتاب الزہد کے چیپٹر سے صحیح مسلم کے اندر یہ ساری احادیث نقل کی گئی ہیں, اور بخاری میں کتاب الرقاق, دل میں نرمی سوز و گداز پیدا کرنے والی احادیث کا چیپٹر, کتاب الزہد دنیا سے بے رغبتی کا چیپٹر. تو یہ ٹرم یوز ہوئی ہے زہد کی, رقاق کی, یہ قرآن و سنت کے اندر جو ٹرمز آئی ہیں وہ یہ والی آئی ہیں, لیکن وہ تو ہمیں ان میں نظر ہی نہیں آتا. صوفیاء کی ذرا آپ جائیدادیں دیکھیں, ان کے بینک بیلنسز دیکھیں, اور انہیں کہیں کہ جہاں سے تم یہ سارے کا سارا سسٹم لے کے چل رہے ہو, وہاں تو بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا دینا کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے. وہاں تو نبی علیہ السلام چٹائی پہ لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ جو ہے وہ پراڈو سے اترتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. رہ گئے پرانے صوفیاء, تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. وہ اگر ہمارے سامنے ہوتے تو ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. باقی جو آپ کے سامنے اس وقت ان کے کسٹوڈین, یہ وہ پھل ہیں اس درخت کے کہ جو بتایا جاتا ہے بڑا شاندار تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا آپ نے ذکر کیا, ڈاکٹر اقبال نے تو ان کی کتنی مٹی پلیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے قبریں بیچ کھائی ہیں اپنے بزرگوں کی, ٹھیک ہے, تو کیا یہ بت نہ بیچیں گے؟ اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, انہی کو ہی کہا ہوا نا. چشتی رسول اللہ, جو مجھے سمجھ میں آیا, یار آپ اتنے فارغ بیٹھے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اللہ رسول کی تعلیمات کو سمجھیں. وہ انہوں نے صرف اپنے مرید کو دیکھنے کے لیے پڑھوایا تھا, اور بعد میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میری کیا اوقات ہے. دعوی نبوت تو نہیں تھا جی, دعوی نبوت یہی ہے اور کیا ہے. یہ سیم وہی ہے جو آج لوگ جرمنی میں قادیانی لکھوا کے چلے جاتے ہیں صرف جرمنی جانے کے لیے. تو اپنے مولویوں کو ذرا مت دو نا, ان کو کیوں کافر کہتے ہو پھر؟ کہتے ہیں نہیں جی, جب لکھوا دیا تو ہو گیا, تو تیرے ابے نے جب یہ پڑھا دیا تو نہیں ہوا نا سدھو. باقی اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے کہ کیا حضرت ابوبکر عمر جو ہے پہلے ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ناموں کو کلمہ پڑھاتے تھے؟ بعد میں کب کہا اس نے؟ اس نے بعد میں یہ کہنے سے نہیں فارغ ہوگا، پہلے وہ کہے گا میں کافر ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے تجھے جرمنی جانے میں قادیانی لکھوانے کا مشورہ دیا تھا، یعنی چشتی رسول اللہ، تو سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، بابے نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز، اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی، اس نے دوبارہ خود پہلے اپنی بیعت کرنی تھی، پھر مرید کو چاچی گئی. چاچو تیری چاچی گئی. اچھا چاچو بھی چین والا ہے اور چشتی بھی چین والا ہے. میرے تائب وہ ایک صحیح شیخ کے مرید ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پیر ان کے دل پر تجلیات اتارتا ہے جس سے روحانیت محسوس ہوتی. کیا روحانیت محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے تائب اور ان کے پیر صاحب سے اگر صرف میں پوچھ لوں نا کہ فرض نماز کے بعد جو 17 اذکار بخاری مسلم ہیں جو ہم نے گرین کارڈ پہ لکھے ہیں، ذرا یہ سنائیں، ترجمے کے ساتھ نہیں، خالی سادہ، اور صبح شام کے جو 27 کے قریب اذکار ہیں یہ ذرا سنائیں. روحانیت تو یہی ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کے صبح شام کی روٹین کیا تھی. ان کی روحانیت صرف یہ پگڑی اور داڑھی ہے بس، اور کچھ پتا نہیں انہیں کہ روحانیت کس چیز کا نام ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے والد اور میرے چاچو جو کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت بھی لکھنا سی کیڑا، اہل سنت بھی 7100 اہل سنت نے 11ویں زور و شور سے مناتے ہیں. اچھا بریل بھی اہل سنت ہو گئے، ہاں قرضے کیوں نہ لینا پڑے، ان کی ہدایت کا ذریعہ. ان کو 11ویں والے کی کتاب کھول کے بتا دیں جی، جو اس میں لکھا ہے نماز کا طریقہ وہ بتا دیں، نال ہی انہوں کی کھوتی مر جائے گی ویکھنا. میری بیوی لاہور میں نوکری کرتی ہے، میں اپنے شہر جھنگ میں اپنا کام کرتا ہوں. مجھے کہتی ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر لاہور میں آ کر رہو، میں تمہارے گھر نہیں آنا. ایسی صورت میں کیا کروں؟ میرے بھائی یہ سب کچھ جو ہے نا یہ شادی سے پہلے طے کیا جاتا ہے، بعد میں آپ کے لیے کیا کروں میرے بھائی؟ ہاں یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پہلے طے کرنے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اب آپس میں مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کاروبار وہاں شفٹ کر سکتے ہیں تو لاہور شفٹ کر دیں، یا پھر اگر اس کی ٹرانسفر جھانگ میں کروانا چاہتے ہیں وہاں کروا لیں. یہ تو آپ کا سوشل ایشو ہے، آپ خود اس کو ریزالو کریں، درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. گستاخ رسول یا گستاخ قرآن یا مرتد کو قتل کر نہ ہو، مولوی نہ قتل کریو یار، روٹی لگی انہوں نے، ظاہر یہی ہے نا گستاخ رسول گستاخ قرآن کون ہے؟ مولوی اور کون ہے؟ جو کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے کو گمراہ کہنے والا قرآن کا بھی گستاخ ہو گیا، اللہ کا بھی گستاخ، اور جو کہتا ہے حدیث نہیں ڈائریکٹ پڑھنی گمراہ ہو جاؤ گے وہ رسول اللہ کا بھی گستاخ ہو گیا. نہ مولوی نہ مارو یار. اگر حضرت سیدنا ابوبکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جو لوگ اس کے انکار ہیں، جی جن کے نزدیک ثابت ہے وہ اگر انکار ہوتے ہیں نا تو وہ کافر ہوں گے. یہ ایک مقدمہ ہے، میں نے کئی بار سمجھایا. وہ ظاہر روایتوں کی بنیاد پہ ہے نا، قرآن میں تو نہیں لکھا نا، قرآن میں نہ حضرت ابوبکر کا نام ہے نہ حضرت علی کا نام ہے، یہ تو حدیثوں کی بنیاد پہ ہے نا. جب بات حدیثوں میں چلی جاتی ہے پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ جی ہوگا. عذاب قبر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، قرآن کی 10 آیات اس کے اوپر گنوائیں، بخاری مسلم سے 17 حدیث میں نے پیش کی ہیں. امت کا اجماع ہے عذاب قبر کے مسئلے میں. آپ کو اتنا علم کیسے ہے جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں؟ بھائی آپ بھی قرآن و سنت پڑھیں تو انشاءاللہ علم آ جائے گا. آج کل قوم لوط والا عمل عام ہوتا جا رہا ہے، جی ہمیشہ سے ہے عام ہوتا جا رہا ہے. آج سے 700 سال پہلے ابن کثیر نے لکھا ہے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی فقیہ اور کوئی حکومتی عہدیدار اور کوئی جج ایسا نہیں ہے جو اس غلط کام میں انوالو نہ ہو. ابن کثیر لکھ کے گیا ہے. تو یہ آج کیا ہے؟ آج کدھر یہ کھل گئے ہیں. ہاں یہی اگر یہ کیمرے ہوتے ہیں نا تو آپ کو میں 1000 سال پرانے جو بزرگ ہیں نا ان کے بھی کرتوت دکھاتا. یہ لاہور میں جو مزار ہے مادھو لال حسین، مادھو لال وہ لڑکا ہے اور حسین وہ بزرگ تھا جو اس پہ عاشق ہوا ہوا تھا. ہاں سٹوری ہے، لکھی ہوئی ہے، نہ لکھی ہوئی تو مجھے پکڑ لیں. آپ لوگ اس کے میلے پہ جاتے ہیں، یہ سارے یہ کچھ نہیں، چھوڑ دو، کوئی نوی گل نہیں ہے، پرانی ہے. باقی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے قرآن میں، کئی جگہ پہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا اور اس کے اوپر میری ویڈیو. آپ قوم لوط لکھیں اور ساتھ انجینئر احمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. کیا جمعہ کا خطبہ اور امامت دو الگ الگ لوگ کروا سکتے ہیں؟ جی کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیعہ متا کو ناجائز کیوں نہیں سمجھتے؟ بھئی نہ شیعہ متا کو ناجائز سمجھتے ہیں، نہ وہابی جو ہے نکائے مسیار کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہم نے قرآن و سنت سے دونوں کو سمجھا دیا، ان کی مرضی مانے نہ مانے، ہماری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ عید الاضحیٰ 3 دن کی ہے یا 4 دن کی؟ عید تو ایک ہی دن ہوتی ہے جی، 10 ذوالحجہ کو اور 1 شوال کو۔ ہاں قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، عید کے 3 دن نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ 3 دن آپ عید پڑھ سکتے ہوتے ہیں۔ قربانی 3 دن کر سکتے ہیں، عید 3 دن پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے۔ کہتے گیا دماغ تھوڑا اس پاس ہے، قربانی کے 3 ہے، اسے ایام النہر کہا جاتا ہے، قربانی کے 3 دن ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے۔ اور میرا تو آپ لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی اور سستی قربانی خریدنی ہے نا، تو عید والے دن یا اس سے اگلے دن خریدا کریں۔ وہ بیل اس دفعہ جو 3-3 لاکھ روپے کے تھے نا، عید والے دن اور اس سے اگلے دن جو ہے نا، 1-1.25 لاکھ کے بھی بکے ہیں۔ تو اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے عید پہلے دن ہی اس کی قربانی کرنی ہے اور دگنے پیسے دے کے؟ ٹھیک ہے افضلیت کہہ رہے، افضلیت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کرنی ہے، تو کیوں پیسے ان کاموں میں لگانے ہیں؟ اس حوالے سے کہ آپ نے 1 لاکھ کی چیز جو ہے وہ 5 لاکھ کی خریدنی ہے، 4 لاکھ کسی غریب کے منہ میں ڈالیں اور 1 لاکھ کی آپ قربانی کریں، یہ کریں۔ تو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10, 11 اور 12، جو چوتھے دن قربانی والی روایت ہے امام شافعی اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اہل حدیث کا موقف یہ بالکل غلط ہے۔ 3 دن قربانی ہے، سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں اس پہ متفق ہیں۔ غیر مسلم لوگ اس بات کا مذاق بناتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اونٹ کا پیشاب بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت دی، وہ ان کے لیے تھی جو مرتدین تھے، باقی وہ کوئی لیگیسی آگے چلی تو نہیں ہے، وہ معاملہ ایک بالکل ڈفرنٹ ہے۔ غیر مسلموں کو چھوڑیں، غیر مسلموں نے تو کئی چیزوں پہ اعتراض کرنے ہیں، وہ پوری ایک ڈاکٹرن میں معاملات ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے۔ اس سے زیادہ خطرناک تو بات یہ ہے کہ وہ جو مرتدین تھے، بخاری مسلم میں آئے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے نبی الاسلام نے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کے جو گڈریے تھے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، تو نبی الاسلام نے بدلہ اتارا۔ تو یہ تو وہ تو تورات میں، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، تو اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آئی ہیو اے ریئر ڈیزیز کالڈ ریومینیشن ان وچ، کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، روزے کے دوران جو ویسے عام بندوں کو بھی جو الٹی آتی ہے نا، الٹی آنے سے تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، الٹی نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، خود بخود الٹی تو کسی کو بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر زیادہ منہ میں آتا ہے باہر پھینک دیں، اور اگر منہ میں آ کے خود بخود اندر چلا جاتا ہے، اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سب کا اتفاق ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو دور کے قادیانی رشتے دار ہیں، ان سے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے جی تعلق رکھیں، انہیں اسلام کی دعوت ہے، تعلق رکھنے سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ تعلق تو سب سے رکھنا ہے، انسانیت کے رشتے میں اپنی بات ان تک پہنچانی ہے، اس لیول کا تعلق تو رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو رفع دین کے بارے میں علم نہ ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی نماز اس کی کیوں ہوگی؟ کہ جب اسے یہ پتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور اب یہ تو بات آپ کریں ہی نا کہ اسے رفع دین کا پتہ نہیں ہے، نا نا نا نا، انہوں رفع دین کا بھی پتہ ہے، میرا بھی پتہ ہے، یہ آج کے زمانے کا اگر سوال ہے تو اس کا جواب ہو چکا۔ ہاں کچھ 100 سال پہلے تھا بابا پوچھتا تھے، میں انہوں اور کوئی جواب دینا، تو آٹھے زمانے تھے مسئلے نہیں نے، ہاں نکلو اس تو باہر۔ جو شخص فرقہ بازی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ سلوک یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان کے خلاف کام کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں جو ہم کر رہے ہیں، بس، اور کیا، ان کو مارنا پیٹنا تو نہیں ہے، آپ نے علمی طریقے سے آپ نے اپنی دعوت بڑھانی ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ زواد پڑھنا ہے یا بواد؟ بواد یہ جی لفظ عربی میں تو زواد ہوتا ہی نہیں، اردو اور فارسی میں زواد بولا جاتا ہے۔ عرب جتنے قاری ہیں آپ ان کی قرآت دیکھیں، مشاری راشد کی دیکھیں، عبد الرحمان سدیس کی دیکھیں، ابراہیم شریم کی دیکھیں، سعد الغامدی کی دیکھیں، سب کے سب بواد پڑھتے ہیں۔ میرا تو ایک شغف ہے چونکہ قاری حضرات کے ساتھ، تو میرے پاس تو ساروں کی موجود، پہلے تو میرے پاس کیسٹیں ہوتی تھی، اب تو یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے خود چیک کر لیں، سورہ فاتحہ سب کی سن لیں۔ اگر قاری صاحب پہلی رکعت میں چھوٹی قرات کریں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بس ٹھیک ہے، سن لینا آپ کا کافی ہے، اور اگر اس سے بھی کم ہے یعنی کوئی زور اثر میں ہے تو بس جتنا پڑھ لیا وہ کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر کوئی شخص رفع الیدین کے بارے میں علم رکھتا ہو مگر اپنے خاندان اور عقیدے کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ پوچھے انہوں، بس یہی میں کہوں گا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے لیے ٹاپ پرائرٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو جتنے لوگ کوئی داڑھی نہیں رکھے گا وہ بھی یہی کہے گا. ہر بندے کے اپنے اپنے مان ہے. آخرت اگر اللہ سے لینی ہے تو پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہوگی. ہاں اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے گزارے، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں یا پھر کوئی بیان وغیرہ سنتے ہیں تو ہماری کیفیت ایمان والی ہوتی ہے، مگر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ دنیاوی کیفیت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر وقت وہ والی کیفیت رہے. یہ تو مسلم شریف میں صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. تو بس صرف یہ کہ وہ کیفیت ایسی نہ ہو کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول سے آپ غافل ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ظاہر ہے آپ نے جب دنیا میں آنا تو یہ تو آٹومیٹیکلی ہے کہ جب آپ اے سی والے کمرے میں بیٹھیں گے تو آپ اچھا فیل کریں گے، اور آپ جب گرمی میں نکلیں گے تو گرمی تو لگے گی. یہ نیچرل چیز ہے، اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے مزاج میں سکتی ہے، نہیں میں تو بہت نرم ہوں. اور اس پر میں کدھر کسی نے کہا سورہ نہ سور دسو منو. جو لوگ پہلی رکعت کے فوراً بعد نہیں اٹھتے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، وہ نماز میں سکون کے لیے پڑھا جاتا ہے. وہ بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے تیزی سے جب نماز پڑھی تھی تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ سکون سے نماز پڑھو، اور اس میں آپ نے ترتیب سے قیام، رکوع، قومہ کا ذکر کیا. اور جب آپ نے کہا کہ تم پہلا سجدہ کرو پھر تسلی سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو اور پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ نماز میں سکون کے لیے. نماز کی تین بریکیں میں نے بتائی ہوئی ہیں. نمبر ون، رفع الیدین کرنا. جو بندہ رفع الیدین کرتا ہے وہ نماز سکون سے پڑھتا ہے. ایک ہے آپ قیام سے ڈائریکٹ رکوع میں جائیں، اور ایک ہے آپ تسلی سے رفع الیدین کریں اس کے بعد رکوع میں جائیں. دوسری نماز کی جو بریک ہے وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا اور پھر گھٹنے. جو لوگ گھٹنے لگاتے ہیں آپ دیکھیں وہ کیسے ایک دم تیزی سے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے تسلی سے ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر گھٹنے لگاتے ہیں جو کہ سنت طریقہ ہے، تو اس سے نماز کی سپیڈ کم ہوتی ہے. اور تیسری جو نماز کی بریک ہے وہ یہ ہے جلسہ استراحت، کہ آپ نے دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھنا ہے تسلی سے اتنی دیر کے لیے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے 2-3 سیکنڈ کے لیے، اور پھر آپ نے اگلی رکعت میں کھڑا ہونا ہے. یہ تینوں نماز کی خوبصورتی اور بریکیں ہیں نماز کی سپیڈ کم کرنے والی. جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں جب وہاں ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں یا آپ کی تصویر ڈالتے ہیں تو لوگ ہمیں بری نظر دیکھتے ہیں. میرے بھائی، میری تصویر ڈال کر میرا ذکر کر کے آپ کیا لیتے ہیں؟ آپ اس کا ذکر کریں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے وہ نبی علیہ السلام سے بھی اسی قسم کے معاملات کرتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوگا. اس کا ثبوت یہ کہ آپ اسے ذرا قرآن کی آیت یا حدیث شیئر کروائیں نا، تو آپ کو پتا چل جائے گا. آپ عاشق رسول کو ذرا بخاری مسلم سے رفع الیدین والی حدیث شیئر کروائیں. بخاری مسلم میں تو انجینئر صاحب کا نام نہیں نا لکھا ہوا، وہ تو عبداللہ بن عمر نے یا مالک بن حویرث نے روایت کی ہوئی ہے نا، اور ان کے ناموں کے ساتھ بھی کوئی انجینئر نہیں آتا. وہ آپ حدیثیں ذرا ان کو شیئر کرائیں تو دیکھیں ان کی بوتیاں کیسے بگڑتی ہیں. تو میری شکل کے ساتھ انہیں کوئی چڑ نہیں ہے، میری شکل سے صرف اس لیے چیڑ ہے کہ چونکہ میں نے تعارف کروایا اس ہستی کا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی شکل سے کسی کو چیڑ تھی؟ نہیں. صادق اور امین کہنے والے دعوت توحید بیان کرنے کے بعد اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، تو کیا ہو گیا تھا اچانک؟ بس آپ نے سچی بات ان کے سامنے جب رکھی تو چڑ گئے. تو یہ تو انبیاء کو نہیں قبول کرنے والے لوگ. یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے قتل کے فتوے جاری کر دیے تھے، تو کوئی شکل سے چڑ تھی؟ نہیں، وہ یہ کہتے تھے ہمیں نہ چھیڑو. تو مسئلہ تو کچھ اور ہے ان کا. فجر کی دو سنتیں رہتی ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو سنتیں کب ادا کریں گے؟ نماز کے فوراً بعد ادا کریں گے. اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آج میں بول بھی چکا ہوں. پالتو بلیوں کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ یہ نبی علیہ السلام نے یہ کاروبار کرنے سے منع فرمایا جی، صحیح مسلم میں ہے. ویسے بلی پال سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ایسا کون سا علم ہے پیر صاحبان بندے کی بات یا نقل و حرکت کے بارے میں بتا دیتے ہیں؟ یہ کیا بتا دیتے ہیں؟ پیر صاحب سے صرف یہ پوچھیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے. کھول کے پڑھ کے ذرا دس دیں تمہوں تو پتہ لگ جائے گا. یہ ساری کی ساری سائیکالوجی ہوتی ہے. جو انڈیا میں تھوڑے بابے بیٹھے ہوئے ہندوؤں کے, وہ بھی دیکھیں کیا کچھ کر رہے ہیں. جو بھائی بہنوں سے جائیداد کا حصہ معاف کروا لیتے ہیں, اس پہ کیا روشنی کا ڈالیں, ان کے اوپر آگ پھینکنی چاہیے, روشنی ڈالیں. غلط کام کر رہے ہیں, حق دیں ان کو. ہمارے گاؤں میں امام بریلوی ہے, نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتا اور شرک بھی کرتا ہے. کسی دوسرے امام کے پیچھے پڑھ لیں, آپ کا رائٹ ہے میرے بھائی. اگر ایک جگہ سے آپ کو خالص دودھ نہیں مل رہا تو جہاں سے خالص مل رہا ہے وہاں سے لیں. میں اپنے گھر سے تقریباً 40 کلومیٹر دوسرے شہر میں کام کرتا ہوں, ہفتے میں 4 دن کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. 20 کلومیٹر سے زیادہ اگر اپنے شہر سے نکلیں گے تو آپ قصر کر سکتے ہیں اور نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. اس پہ تفصیلی ویڈیو نمازوں, مسافر کی نماز اور قصر نماز کا مسئلہ, میری ویڈیو دیکھ لیں. جنتی کنگن اساور آیا ہے, کیا بچے کا نام یہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں جی, یہ نام نہ رکھیں آپ. نام یار وہ کوئی جو انسانوں میں رناؤن نام ہے وہ آپ استعمال کریں یار, اس طرح کے نام کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں. جائز ناجائز کا معاملہ نہیں, ہر وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں جس کا مطلب ٹھیک ہے, یہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ نام آپ نے کیوں رکھنا ہے؟ عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے کہ نہیں؟ مزار پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے, صرف قبروں پہ جانے کا حکم ہے, اور مرد و عورت دونوں جا سکتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. کیا قبر میں موجود میت ہمارے سلام کا جواب دیتی ہے؟ جی نہ ہمارا سلام وہ سنتی ہے اور نہ ہم اس کا جواب سنتے ہیں, لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا سلام پہنچ رہا ہے. یہ دعا ہوتی ہے جو پہنچ جاتی ہے. عورت کی عدت کے کتنے دن ہوتے ہیں خاوند کی وفات کے بعد؟ 4 مہینے 10 دن ہے بیوہ عورت کے لیے, اگر وہ پریگنٹ نہیں ہے. اگر پریگنٹ ہے تو جب تک اولاد نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی. ہمارے گاؤں میں ایک سید ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو گے تو ثواب ہوگا کیونکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں, اور وہ گانے بھی گاتے ہیں. یار یہ تو گانے گاتے ہیں, یہاں تو سوٹے لگانے والے سید بھی موجود ہیں, اس طرح کوئی ثواب نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 500 جس میں آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا تمہارا باپ اور میرا باپ دونوں آگ میں, تو یہ نبی علیہ السلام نے باپ کے لفظ سے کنایا کیا تھا اپنے چچا کی طرف, کیونکہ عربی میں چچا کے لیے بھی ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج سے 10 سال پہلے میں اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, یہ مسلم کی اس حدیث کے اوپر. اور بھی حدیثیں ہیں اس کے علاوہ. ماں باپ کے سامنے پاؤں کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ نہیں, کوئی گناہ تو نہیں ہے, لیکن ایک غیر اخلاقی سی چیز ہے. ماں باپ کیا کوئی اور بندہ بھی ہے اس کے منہ کے آگے تو ایسے آپ پاؤں کر کے نہ لیٹیں, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے نا. باقی قرآن میں آیا کہ عارضی کے ساتھ ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کر رہنا ہے آپ نے. وتر نماز کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں. 3 وتر نبی علیہ السلام کی عمومی سنت ہے, صحابہ کرام کی بھی. 2+1 کر کے بھی ہو سکتے ہیں اور اکٹھے بھی. 2+1 یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں, اور دوسرا طریقہ ہے 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں, اس میں درمیان والا تشہد آپ نہیں کریں گے. 2 رکعت کے بعد بھی آپ جلسہ استراحت کر کے 3ری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رفل یدین کریں گے. اور دونوں طریقوں میں جو آخری رکعت ہے خواب و الگ کر کے پڑھی یہ ساتھ, اس میں آپ نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت مانگنی ہے, چاہے وہ آپ سورت ملانے کے فوراً بعد مانگ لیں, چاہے سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سے ہاتھ باندھیں اور دعائے قنوت پڑھیں. وتر کے اوپر مسئلہ 130 میرا تفصیلی موجود ہے, 7-8 طریقے ہیں وتر پڑھنے کے. قربانی کے لیے سب گھر والوں کے لیے نیت کرنا لازم ہے, اگر نیت نہ ہو تو قربانی ہو جائے گی. جب گھر کا سربراہ دے رہے نا قربانی, تو ساروں کی خود بخود شمار ہو گئی میرے بھائی, نیت ہو گئی, وہ آپ کی نیت ہوتی ہے. گجرات کے گاؤں بڑیلا شریف میں بتایا جاتا ہے کہ 3 انبیاء کی قبریں ہیں. یار یہ کوئی ہمیں اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, اس طریقے سے کوئی قرآن و سنت میں ہمیں کوئی تاریخ میں نہیں ایسی بات ملتی. جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے امام صاحب کی کیا تعلیم ہونی چاہیے؟ بس وہ قرآن و سنت اتنا جانتا ہو کہ وہ بیان کر سکتا ہو, تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تعلیم ہو کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اسے پتا ہو. بلی ہو عنی ولا ہو آیا, یہ تو نہیں اب اس کے پاس کوئی PhD لیول کی ڈگری چاہیے یا کوئی مدرسے کی ڈگری چاہیے. ٹھیک ہے, قرآن و سنت جتنا اسے آتا ہے وہ اتنا بیان کر دے. قربانی کی سنت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جاری ہے یا حضرت اسحاق؟ دیکھیں جی جو مضبوط رائے ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے. باقی اہل سنت کے ہاں بھی جو متقدمین میں ایسے لوگ موجود ہیں امام طبری ہے باقی لوگ جو حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی یہ تو اصل جو قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے, چاہے انہوں نے اسحاق کی دی یا اسماعیل کی دی, یہ تو سیکنڈری چیز ہے. ہمارے نزدیک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, لیکن اصل میں تو فضیلت یہ اس شخص کی ہے کہ جس پہ یہ امتحان آیا کہ اسے 87 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اور جو بچہ 12 سال کا ہوا ہے اور وہ خود 99 ایئرز کے ہیں, تو 100 سال کی عمر کے ایک بوڑھے شخص کو اپنا ایک بچہ 12 سال کا قربان کرنا پڑ رہا, تکلیف تو اس کے لیے. کیا آج کے دور میں آج کل کے عیسائی مذہب رکھنے والوں سے نکاح جائز ہے صرف عورت کے ساتھ؟ وہ سورہ المائدہ میں آئے کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال کی گئیں. باقی رہ گیا اس زمانے کے کرسچنز, وہ بھی یہی عقیدہ ہی رکھتے تھے نا. قرآن نے جبھی تو کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن ان کرسچنز کو اس وقت بھی کافر کہہ رہا ہے شرک کی وجہ سے, اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. یہ نہیں قرآن میں آیا کہ ان میں جو صحیح ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ جائز ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عقیدے تو خراب ہو چکے ہوئے تھے, اسی لیے تو نبی علیہ السلام آئے تھے ان کے عقیدے درست کرنے. جو صحیح ہو گئے تھے وہ ایسے ہی مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے, صرف جواز کی حد تک ہے. کیا سڑک پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی جائز ہے اگر آپ راستے میں, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا راستہ بلاک کر کے کریں. سائڈ پہ آپ وہ جو یلو والی پٹی ہے اس سے ہٹ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس سے اس طرف نہ پڑھیں, کیونکہ پٹی کی سائڈ کے اوپر آپ عارضی طور پہ پارکنگ بھی ٹریفک کے قوانین کے تحت کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ نماز پڑھیں. جو کہ آدمی بھائی مرتد ہو گیا تھا, اسے زمین نے قبول نہیں کیا, اس کا نام بتا دیں. نام تو اس میں ذکر نہیں ہوا با. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ اپنی مسجد بنانے سے منع کرتے ہیں اور باقی سب کی مسجد میں نماز کو ترجیح دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, جبکہ اب بھی ملک کا آدھا حصہ سوشل میڈیا سے دور ہے. اور کوئی نہیں یار, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آدھا کہاں سے ملک آدھا, کس گاؤں کے اندر سوشل میڈیا یوز نہیں ہو رہا؟ اللہ دے وہ بندے ہو, گراما والے ہوں تو زیادہ شوق ہوتا ہے اپنی سیلفیاں بنانے کا. کہڑے زمانے چ بیٹھے ہوئے ہو؟ جب تک وہ مسجد میں خطبات نہیں سنیں گے. مسجد میں تو خطبات جو آلریڈی مسجد ہیں ان میں کون خطبات سن رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی ایسی کرامت ہے کہ آپ گاؤں میں کوئی ایسی مسجد بنا لیں گے جس کا خطبہ لوگ آ کے سنیں گے؟ لوگ تو شہر کی مسجدوں میں مولویوں کے خطبات نہیں سن رہے, تو اس طرح کرنے سے تو نہیں ہوگا. یہ کام جس طرح ہو رہا ہے انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا. میرے دوست کو خوشبو محسوس ہوتی ہے جب کہ اس نے لگائی نہیں ہوتی. چلے اچھی بات ہے, پھر اس کا پاؤں سوتے ہوئے کھینچا گیا اور چھت پر چیزوں کی آوازیں آئیں, تو ٹھیک ہے جنات تنگ کر رہے ہوں گے, تو ادھر آپ چڑھ کے تو انجینئر ہوں مرزا کا نعرہ لگائیں. اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا میرے بھائی, اس کے لیے جو پراپر عاملین ہیں آپ ان سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ تعالی اس کا علاج جانتے ہیں جو قرآن و سنت سے علاج کر دیتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا, لیکن سنی شیعہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, انشاءاللہ تعالی ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جو قرآن و سنت کا ماننے والا ہے, خواہ وہ کسی فرقے میں ہو انشاءاللہ. آپ غامدی صاحب کو موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم کہتے ہیں, دوسرے موقع پر ان کو جاہل بھی کہہ دیتے ہیں. میں نے کسی ایک بات کے اوپر ان کی جہالت کے بارے میں بات کی ہے, اوور آل تو نہیں میں نے کہا کہ وہ جاہل ہیں. اگر کوئی غیر اللہ کو غائب میں پکارے اور کلمہ گو بھی ہو تو کیا مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جی مسلمان تو ہے, کیونکہ اللہ رسول آخرت ختم نبوت کا انکار تو نہیں کر رہا نا, تو کافر کس طرح کہتے ہیں؟ جس دن مولا علی کو شہید کیا گیا اس دن حضرت معاویہ حضرت عمر بن عاص پر بھی حملہ ہوا تھا, اس واقعے میں کیا حقیقت ہے؟ جی حقیقت موجود ہے, یہ ساری جو صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں میں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں سامنے یہ واقعہ موجود ہے. ایسے ہی ہوا تھا, خوارج نے کیا تھا. اولیاء کرام کون لوگ ہیں جن کو آپ بابے کہتے ہیں؟ ان کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. اس کے اوپر تو میں کر چکا ہوں, میں اولیاء کرام سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتا ہوں جنہوں نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. بس جس دن آپ مان لیں گے میں آپ کے بابو کو بھی مان لوں گا. تو پتا کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ذاکر نائک نے کلمہ ضرور پڑھایا لیکن ذاکر نائک کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہمارا بھی آپ کے بابو سے یہی اختلاف ہے کہ کلمہ پڑھایا عقیدے ٹھیک نہیں. بس اس کو کیوں لڑائی بناتے ہیں؟ یہ آپ خود بھی کر رہے ہیں. اور پھر باباؤں کے بابا تو وہ ہیں کہ وہ 90 لاکھ پارٹی کے آگے جتنے لوگ تھے ان کو اس نے کلمہ پڑھا دیا. نسل نہیں بدلی گئی؟ کدھر گیا بزرگوں کا فیض؟ کیوں اتنی دنیا گمراہ ہو گئی ہے؟ ان کی نظر میں تو گمراہی ہوئی ہے نا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو کیا بریلوی دیوبندی اس کو ولی اللہ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھایا لیکن یہ دلیل نہیں ہے. کیوں دلیل نہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اون آ گیا داڑھ تھلے. آپ کے بابو کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آپ کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ بھی میں نے اپنی لائف سٹوری میں بھی ساری چیزیں ذکر کر دی. آدھی امت رفع الیدین کے بغیر, پوری آدھی سے زیادہ امت داڑھی منڈی ہے. تو داڑھی کو میں اسلام سے نکال دوں؟ کوئی علمی بات کریں. کیا داڑھی والے مسلمان زیادہ ہیں یا بغیر داڑھی والے؟ تو یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں. فرضوں کی تیسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لی, سنت ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بعض اوقات سورت ملا لیتے تھے. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کی تیسری اور چوتھی رکعت کی لینتھ 15 آیات کے برابر ہوتی تھی اور پہلی اور دوسری کی لینتھ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی. تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا یہ سنت ہے, چھوڑنا جائز ہے. اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا افضل ہے, جو درمیان والا تشہد ہے, چھوڑنا جائز ہے. دونوں طریقے درست. یہ سوال ایک احتیاط کی طرف سے ہے کہ عورت کو حلالہ کے لیے کسی اور نکاح میں دینا زیادتی ہے. جی ہم بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں, ہمارے نزدیک تو زیادتی ہے بالکل, یہ حرام ہے, کوئی اسلام میں نہیں ہے یہ. کیا حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی؟ واللہ عالم, یہ اسرائیلی واقعات ملتے ہیں, قرآن و سنت میں تو ایسی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. البتہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پہ ان کی. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بنو خزیمہ, یہ خزیمہ نہیں ہے بنو جزیمہ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے, مسلمانوں قتل کیا تھا. تو قرآن کی آیت کے تحت خالد بن ولید کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان کی تعویل کی غلطی تھی, نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا پھر کہ وہ دیت بلڈ منی دے دی تھی اس کی. حضرت خالد بن ولید نے جو یہ غلطی کی تھی, اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. قتل ناحق لکھے نا تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آئے گی, اس میں نے واقعے کو بھی ڈسکس کیا ہے. قرآن میں جب لکھا ہے کہ جنت کسی نفس نے کبھی سوچی نہیں, کبھی دیکھی نہیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا, ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام تو اب دنیا سے جا چکے ہیں نا, جانے کے بعد تو جنت آ جائے گی نا. اور دوسرا نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو ہمارے لیے علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں, جنت, جہنم, عذاب قبر, کئی اور چیزیں, فرشتے. فرشتوں میں بھی ہمارا ایمان ہے لیکن فرشتے کیا صحابہ کرام نے دیکھے ہیں؟ اکا دکا واقعات ملتے ہیں, اور وہ بھی کئی واقعات میں بعد میں پتا چلا, جس طرح حدیث جبرائیل ہے, وہ تو جب وہ چلے گئے تو پھر صحابہ کو پتا چلا. اچھا بزرگوں کو پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے, صحابہ کرام جو سب سے بڑے بزرگ ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے سفید کپڑے پہن کے دین سکھانے کے لیے. کتنے گیا دماغ میرا, دیکھو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جانتے ہو کون آیا تھا؟ صحابہ نے کہا میں تو نہیں پتا. تو کہا کہ جبرائیل تھے, تمہیں دین سکھانے آئے تھے. کیا کوئی اسلام قبول کر کے اپنی کرسچن فیملی کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے؟ ضرور رکھیں, کیوں نہیں رکھیں گے. دنیا میں آپ نے یہ تو نہیں کہ کرسچنز کو مار دینا ہے, وہ اللہ سے ڈریں. بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام کی تو زرہ گروی رکھی تھی یہودی کے پاس, حالانکہ یہودی سودی کام کرتے تھے, اور وفات کے وقت نبی الاسلام کی زرہ ان کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اناج کے عوض. تو آپ ہوتے تو زور کو مشورہ دیتے کسی مسلمان کو پھاڑ لینا سی, تو یہودیوں نے کاروبار کیوں کیتا ہے؟ ان چیزوں سے باہر نکلے. دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے جس میں آپ نے مسلمانوں کے راز لیک کر دیے, باقی تو دنیا میں تو معروف طریقے سے. والدہ یا والد اگر فوت ہوئے ہوں تو ان کے نام پر بیٹی یا بیٹے کا نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھیں. آپ دیکھیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کے تین بیٹوں کے نام علی ہیں, باپ کے نام پہ رکھے نا انہوں نے. ویسے تو مشہور ہے نا علی اکبر, علی اصغر, اور ایک علی اوسط بھی ہیں درمیان والے. وہ علی اوسط وہ ہیں جو امام زین العابدین ہیں, علی ابن حسین. تو رکھ سکتے ہیں نبی الاسلام کے ناموں پہ نام رکھیں. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے, محمد بن ابی بکر. حضرت علی کے بیٹے کا نام محمد ہے, محمد بن حنفیہ. بیٹی کا نام آئمہ رکھ سکتے ہیں, جبکہ اس کا مطلب ہے کہ آئمہ جو ہے یہ تو ویسے بھی جمع کا سیکھا ہے نا, یہ نام نہ رکھیں آپ, یہ اس کا نام کیسے ہو جائے گا. اسلام میں سیکس ڈسپلن اتنا سٹرکٹ ہے تو اسلام میں جنگی لونڈیوں جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ, یہ پورا ایک مقدمہ ہے میرے بھائی, اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھیں اور جہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا. یہ صرف وہ عورتیں ہیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. اب دو صورتیں ہیں, کہ یا تو ان عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ بچوں کو بڑا کر کے پھر مسلمانوں پہ چڑھا دیں, اور دوسرا یہ کہ مسلمان ان کو اپنی کسٹڈی میں لیں اور ان کے بچوں کو غلام بنایا جائے تاکہ ان کی کوئی تربیت ہو اور انہیں اسلام کے مطابق چلایا جائے. اب دونوں میں سے کون سے آپشن رکھے جائیں؟ یہ لونڈیاں وہ عورتیں نہیں تھیں جو کافر ملکوں میں رہتی تھیں اور مسلمان جا کے ان پہ قبضہ کرتے تھے, نہیں, یہ وہ عورتیں تھیں جو مردوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف آئی ہوئی ہوتی تھی. اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو سجدہ کرسی پر کر سکتے ہیں. جی وہ اشارے سے ہی کریں گے نا آپ, تو کھڑے ہو کے سجدہ کر لیں. جب پوری نماز ہی آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, آپ کے گھٹنوں کا کوئی ایشو ہے تو کرسی پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ٹھیک ہے. اور اگر کرنا چاہتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. میری بیٹی کا نام میرا ہے, مرہا, جو 6 ماہ کی ہے, بار بار بیمار رہتی ہے, تو ایک سال کاری صاحب نے کہا کہ اس کا نام تبدیل کر لیں. تو ٹھیک ہے, تبدیل کر کے بھی دیکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. نام تبدیل کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو نام چینج کر دیں, عائشہ رکھ لیں, فاطمہ رکھ لیں, کوئی اور نام چینج کر کے دیکھ لیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. جب انسان نیا نیا دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا ایمان بہت پیک لیول پر ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہوگا نیچرل ہے. اس کا حل کیا ہے؟ بار بار جڑے رہیں, بس آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, نیک مجلس میں بیٹھے, یوٹیوب کے ذریعے نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ ایک طرح کا لیول نہیں رہتا. میں فری لانسر ہوں اور کبھی کبھی آرڈر پر ویڈیو ایڈیٹنگ میں میوزک لگانا پڑتا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اگر وہ تو آپ وہ ان پرنسپل جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو تھوڑا بہت میوزک پیچھے لگا دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اس میں گندے گانے نہ آپ لگائیں, کوئی میوزک لگانا ہے تو لگا دیں. کیا ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ اگر غلطی سے بنوایا ہو تو بس ٹھیک ہے, توبہ کر لیں. بنوانا تو غلط ہے, بخاری مسلم موجود ہے کہ لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی, میں نے تفصیلی اس کے اوپر. ٹیٹو آپ لکھے تو ویڈیو کھل جائے گی کہ ان عورتوں پہ جو گندواتی ہیں اور دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں اور یہ چہرے کے بال نوچتی ہیں, تینوں پہ لعنت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے. جو بن چکے ہیں ان کے اوپر اب تذاب ڈال کے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نئی مصیبت کھول کے بیٹھ جاؤ گے. بس ٹھیک ہے, وہ جو بن گئے ٹھیک ہے. کیا جن انسانوں میں آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیا انسانوں میں قابض ہو کر دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں, اتنے بڑے لیول کے اوپر نہیں ہے, تھوڑا بہت مخبوط الحواس اسے کر دیں گے. ورنہ یہ کام ہوتا تو لوگ جن قابو کر کے اسٹیٹ بینک سے نوٹ چوری کروا لیتے, ایڈا آسان کام ہے. اس طرح نہیں ہوتا. بینک کی تنخواہ حلال ہے اگر بینک سودی کام کرتا ہے. بینک کی جاب سے بچ جائیں, اسلامک بینکنگ کی طرف جائیں آپ, سیدھی سی بات ہے. حضرت حسین علیہ السلام 8 ذوالحجہ کو کوفے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور باقی لوگ حج کے لیے, تو شیعہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام مکہ موجود نہیں ہے تو باقی لوگوں کا حج قبول کیسے ہوگا؟ جبکہ یار یہ مجھے بتائیں, ابھی اس سوال کا آپ لوگوں سے یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا, مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے. جبکہ وقت کی ضرورت حکمران کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہے, تو ہو نا جناب, کنہیں منع کیتا ہے؟ جاؤ وجو. اللہ کے بندو, اس طریقے سے معاملات جو حسین ابن علی کا قیام ہے وہ کسی امید کے اوپر تھا. وہ اور امید یہ تھی کہ نبی الاسلام کو دنیا سے گئے بھی 50 سال ہوئے تھے، ہزاروں صحابہ تھے، آپ کی تربیت یافتہ لوگ موجود تھے، دین کو لوگ سیریس لینے والے موجود تھے، تو آپ کو یہ تھا کہ کوئی دوبارہ سے اس طریقے سے ریولوشن برپا ہو سکتی ہے، اور کوفہ حضرت علی کے ساتھیوں کا ایک گڑھ تھا. آج ہمیں کیا امید ہے؟ ہمارے آبا اجداد نے تو قرآن نہیں پڑھا، ہم کون سے اسلامک ماحول میں ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی ریولوشن برپا کریں؟ ہمیں اسی طریقے سے سٹارٹ لینا ہوگا جس طرح نبی الاسلام نے مشرقین عرب کے ساتھ سٹارٹ لیا تھا. یہاں تو حالت یہ ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھنے والے کو گمراہ کہتے ہیں، رفع الیدین کرنے کے اوپر مسجد سے نکال دیتے ہیں، اونچی امین کہنے کے اوپر دھکے مارتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اسلامی نظام کیسے نافذ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کے مخالفین تو وہ لوگ ہیں جو تعداد میں زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے نا. اقامت دین، پاکستان میں سیاسی نظام، پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں جی، یہ آپ کا میں نے سارا تھدا مگا دیے، جتنا بھی آیا سی، کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو اور میں نے اس کو پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. جتنا جواب میں دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، باقی میں نے تفصیلی ویڈیوز کا ذکر کر دیا، اور باقی سوال تھے قیامت تک نہیں مکنے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ، جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما، خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، لبنان، افغانستان، عراق، مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں کاٹ رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.